włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Na Dolnym Śląsku wciąż obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia. Huta Legnica nie zostanie zamknięta. W Szwecji spłonął szyicki meczet. Odra płynie wysoko, na Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia. Mogą być przekroczone stany alarmowe. Sytuacja na Górnej Odrze poprawia się, ale poziom wody jeszcze rośnie, mówi hydrolog IMGW we Wrocławiu Elżbieta Daniluk. Odrą środkową przemieszcza się fala wezbrania i tutaj wydaliśmy ostrzeżenie z trzecim stopniem na przekroczenia stanów alarmowych w rejonie tutaj województwa dolnośląskiego. No i tutaj niestety te stany będą rosły. One mogą przekraczać tak około 30 do 50 centymetrów stany te alarmowe. Ostrzeżenie zostało wydane na 48 godzin, jednak z możliwością przedłużenia o kolejne dni. Stany alarmowe na Odrze na Dolnym Śląsku są przekroczone w dwóch miejscach, Oławie i Ścinawie. Stany ostrzegawcze są też nieznacznie przekroczone na Bystrzycy oraz Lewni Baryczy. Koniec spekulacji na temat przyszłości najstarszego w Polsce zakładu wytopu miedzi. Huta Legnica, choć została wybudowana dla tradycyjnych metod spustu surówki, nie zostanie zamknięta. Główny technolog w zakładzie, Jerzy Lisak, ujawnił, że miedziowa staruszka przechodzi operację odmładzającą. Kilka dni temu rozpoczął się wielki projekt zwiększenia produkcji do 160 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej poprzez budowę i uruchomienie nowego pieca oraz przemodelowania elektrorafinacji miedzi. Wstępny koszt inwestycji ocenia się na 250 milionów złotych. Już wiadomo, że modernizacja przedłuży funkcjonowanie zakładu przynajmniej o 20 lat. Policja ostrzega przed oszustami wyłudzającymi pieniądze w zamian za informacje o liczbie punktów karnych za wykroczenia. Chociaż każdy kierowca może sprawdzić te dane za darmo. W internecie pojawiły się fałszywe strony oferujące płatny dostęp do takich informacji. Ostrzega rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Są już oszuści, którzy zakładają strony bądź o podobnej nazwie, czy podobnie brzmiące i sprawcy przekierowują nas na strony, które są oczywiście fałszywe i warunkiem uzyskania tych punktów karnych jest wysłanie SMS-a płatnego premium. To jest oczywiście oszustwo, bo jest to całkowicie darmowe, a na tych fałszywych stronach są takie podane informacje, że musimy za to zapłacić. Liczbę punktów karnych za darmo można sprawdzić na stronie obywatel.gov.pl. Tam należy założyć profil zaufany. Na Ukrainie incydenty podczas obchodów 1 maja w dużych miastach. Pochody organizowały partie lewicowe i związki zawodowe. Próbowali je zablokować przedstawiciele skrajnej prawicy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Najwięcej uczestników obchodów Święta Pracy zgromadziło się w stolicy Ukrainy. W pochodzie organizowanym przez Partię Socjaldemokratyczną i Związki Zawodowe wzięło udział około 1000 osób. Mniej liczne pochody pierwszomajowe przeszły przez inne ukraińskie miasta. W Winnicy kilkudziesięcioosobowy pochód próbowała zablokować grupa zamaskowanych osób wykrzykujących antykomunistyczne hasła. Doszło tam do bójki. Interweniowała policja. Policjanci interweniowali również w Chersoniu na południu Ukrainy, gdzie miały miejsce przepychanki między uczestnikami obchodów a weteranami walk w Donbasie i uczestnikami skrajnie prawicowych ugrupowań. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w pochodzie z okazji Święta Pracy w Charkowie. Tam również prawicowi aktywiści próbowali przeszkodzić w obchodach. Święto Pracy jest na Ukrainie świętem państwowym. 1 i 2 maja są dniami wolnymi od pracy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Szwecji, w miejscowości Järfälla, niedaleko Sztokholmu, spłynęła znaczna część szyickiego meczetu. Według policji powodem pożaru było prawdopodobnie podpalenie. O palącym się dachu meczetu tuż po północy zawiadomił służby ratownicze ochroniarz centrum imama Aliego. Zaledwie kilka godzin wcześniej w meczecie przebywało około 500 osób. Akcję gaszenia pożaru zakończono około 5 nad ranem. Zarówno strażacy, jak i rzecznik muzułmańskiego centrum, Akil Zahiri, nie wiedzą, co było przyczyną zapalenia się meczetu. Policja podejrzewa podpalenie i pod tym kątem prowadzi dochodzenie w tej sprawie, mówi Zahiri szwedzkiej telewizji publicznej. Centrum imama Aliego, które jest największą tego typu szyicką placówką w Szwecji, planowało 1 maja przeprowadzić świąteczne zajęcia dla około 80 dzieci. Na przełomie 2014 i 2015 roku doszło w Szwecji do 4 poważnych podpaleń meczetów, w wyniku których rannych zostało kilka osób. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Długi weekend stoi pod znakiem piłki nożnej. W innych dyscyplinach raczej wzięli sobie wolne, ale nie w piłce. Już za godzinę ostatni mecz 31. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Zagłębie Lubin podejmie Krakowie. Punkty są Krakowi bardzo potrzebne, bo jest bardzo niewiele ponad strefą spadkową. Zagłębie jeszcze rok temu walczyło o mistrzostwo, więc apetyty są bardzo duże. Mówi drugi trener Zagłębia, Łukasz Smolarow. Nie będziemy tego przeżywali teraz przez 2 czy 3 tygodnie, tylko trzeba się szybko wziąć w garść. Drużyna oczywiście czuje powagę sytuacji, czuje tę sytuację i myślę, że chce jak najszybciej wrócić na właściwe tory, chce wrócić do takiego smaku zwycięstwa i smaku dawania radości kibicom. Jeżeli chodzi o finał rozgrywek o Puchar Polski, ten przecież za moment, Lech może zdobyć puchar po raz 6, Arka Gdynia po raz 2. Oba zespoły nigdy wcześniej ze sobą nie grały w finale. Faworytem na narodowym będzie Lech, choćby ze względu na pozycję, jaką zajmuje w tabeli. Mówi trener Lecha Nenad Bielica i te słowa spodobają się kibicom z Poznania. U Lechu mamy każdy mecz presję, gramy zawsze z presją. Lech jest wielki klub, każdemu meczu jesteśmy faworyty. To nie jest problem dla nas, my jesteśmy przygotowani. Piszemy tylko na kolejny mecz, jutro mecz z Arką Gdynia i chcemy wygrać ten mecz. Ale presja jak zawsze, my chcemy wygrać zawsze. Jutro też pierwszy półfinał Ligi Mistrzów, Real Madrid zagra z Atletico Madryt. Dzień później Monako spotka się z Juventusem. Czy dojdzie do rewanżu pomiędzy Anthony Joshua a Władimirem Kliczko? Może dojdzie. Emocje opadły, przynajmniej po stronie zwycięzcy, i Joshua twierdzi, że jeżeli tylko Kliczko będzie chciał rewanżu, on natychmiast przystępuje do przygotowań. Mistrz świata mówi, że nawet chętnie walczyłby z Ukraińcem. Jeżeli zaś do drugiego pojedynku pomiędzy nimi nie dojdzie, zapewne na drodze mistrza świata stanie Tyson Fury. Tomasz Gorazdowski, my spotkamy się jeszcze raz dziś w audycji popołudniowej, nietypowo, bo w czasie Pulsu Trójki, czyli kwadrans przed 18, za niecałą godzinę, i porozmawiamy wtedy o twojej podróży do księcia Butanu. Samo przyjemność. Tak trochę od kuchni. Gdzie spałeś, co jadłeś, czy zdarzyło ci się poczuć gorzej, zatruć gdzieś coś, takie rzeczy, dobrze? Ile będziemy mieć czasu? A ile byś chciał? Nieograniczony czas by się przydał. Dzień, dwa. Może być. No to kwadransik niecały. Za 15:06, czyli za niecałą godzinę. Teraz jeszcze o pogodzie. Dziś wieczorem i w nocy, z poniedziałku na wtorek, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od zera z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni na Podlasiu, do 3-4 stopni powyżej zera w centrum i do plus 7 na południowym zachodzie. Jutro w południowej i w zachodniej części kraju zachmurzenie duże i możliwe opady deszczu postępujące w głąb kraju z południa i z zachodu. A na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na południu możliwe majowe burze. Temperatura we wtorek od 10-11 stopni na północy do 18 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie nowy iPad Apple z wyświetlaczem Retina, wydajnym procesorem A9 i aparatem 8 megapikseli już za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Odkryj całe mnóstwo produktów prosto z Hiszpanii i Portugalii. Już od jutra w Lidlu tydzień z Sol & Mar, a w nim kiełbasa chorizo lub fuet, jedynie 5,55 za opakowanie. Tak, tylko 5,55. A dodatkowo wybrane oliwki tylko 2,49 za opakowanie. Tak, 2,49. Lidl, co tydzień coś nowego. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr. Wiosna. wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. Wiadomość dla pana redaktora, bo puściliśmy moją wypowiedź na temat tego samochodu chłodni z autostopowiczami. Pytał, czy chłodnia była włączona, czy nie. Nie, on jechał z Warszawy z czymś, co wymaga pochłodzenia, natomiast wracał pusty. Już nie mówiąc o tym, że po drodze mieliśmy drzwi przesuwne uchylone. Także niech się pan redaktor nie martwi, nikt się nie zaziębił. Dziękuję panu za ten dodatek. Chłodnia wyłączona. No, kiedyś generalnie można było podróżować na pace, na Żuku, na Starze, na Nysce, w różnych warunkach. Dziś pewnie policja drogowa by się za głowę złapała, gdyby zobaczyła to, co kiedyś autostopowicze robili. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. No dziś nie jeden celnik by się za głowę złapał. Przed chwilą pan redaktor powiedział, że celnice to osobna historia. Ja pamiętam taką swoją historię. To była historia z 92 roku, kiedy z kolegą jeździliśmy do Wilna co dwa miesiące. Byliśmy wówczas nauczycielami i chcąc dorobić do pensji, co dwa miesiące regularnie chorowaliśmy u tego samego lekarza i w związku z tym na kilka dni mogliśmy pojechać do Wilna. Stąd z Polski, z Gdyni konkretnie, zabieraliśmy kosmetyki dla pań, typu cienie do powiek, pomadki do ust i tak dalej, i dolary. I teraz cała rzecz polegała z celnikami na tym, że po polskiej stronie celnicy pytali, jakie mamy pieniądze. Trzeba było powiedzieć, że oczywiście ruble i trzeba było mieć kilka tych rubli, żeby w razie czego pokazać. Natomiast po wyjściu celników polskich przejeżdżało się już na drugą stronę granicy i wówczas wchodzili, to byli wówczas jeszcze rosyjscy, czyli z ZSRR, i pytali, jakie pieniądze mamy, jakie pieniądze u ciebie. No trzeba było powiedzieć koniecznie, że dolary. I trzeba było pamiętać, w której kieszeni ma się dolary, w której kieszeni ma się te ruble, żeby po prostu nie pomylić w razie kontroli, kiedy kazał okazać. Thank you. Do innych jest niepodobna, to Manam, piosenka z filmu Wielka Majówka. 18 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Audycja popołudniowa, poniedziałkowa, wypoczynkowa. Dziś 1 maja, święto pracy, dzień wolny od pracy, a my o wczasach dziś rozmawiamy i o wyjazdach różnych. Kiedyś mówiło się, że te samochody zmotoryzowały Polskę, produkowane w Tychach i w Bielsku Białej od 76 roku do roku 2000. Maluchy zawładnęły sercami Polaków, no, ze względów finansowych i ze względu na to, że innych samochodów nie było. Maluch miał być pojazdem miejskim, a stał się pojazdem do wszystkiego. W latach 80. ubiegłego wieku wielu Polaków z zapakowanymi po dach, a jeszcze wyżej nawet, bo bagażniki były na dachu, maluchami, Polacy mknęli tymi Fiatami 126P po kraju i po Europie. Wszędzie jeździliśmy. Do dziś maluchy mają swoich miłośników. Nas odwiedził Mateusz Łubiński, prezes klubu Warszawa Fiat 126P. Żeby nie zrobił niespodzianki, uwaga, pociągam za wajchę rozrusznika. Odpalił. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1985 roku. 98 tysięcy przebiegu. Mój tata się na tym zna i pokazuje mi, co i jak mam robić, żebym później już sam umiał. Czyli przejął pan pałeczkę. Tak, zdecydowanie. I teraz wspólnie jeździmy na zloty i wspólnie się bawimy tymi samochodami. Nas była piątka, trójka dzieci i oczywiście jeździliśmy bez fotelików. Edyta wspomina swoje dzieciństwo. O fotelikach to wtedy w ogóle nikt nawet nie myślał, że są. Nie pamiętam, żeby było ciasno. Byliśmy mali, więc tego miejsca było wystarczająco dla nas. Ale też nie mieliśmy chyba porównania, że po prostu może być inaczej. Było spanie w maluchu, pamiętam jakieś wesele pod Ostrołęką u jakiejś rodziny dalszej, no i dzieci zostały położone w maluchu, no bo nie było miejsca w domu. Te fotele się tak nie rozkładały zupełnie, tylko tak do takiej pozycji pół leżącej bym powiedziała, ale było bardzo wygodnie. Musi pan co roku jeździć na przegląd. Co tam mówią technicy? Marudzą bardzo? Nie, raczej zawsze się uśmiechają diagności, bo mało już jest tych samochodów i za każdym razem słyszę, że o, wreszcie jakiś porządny samochód przyjechał. O, to odpala. Maluch to jest kawał przeżycia, rzeczywiście. Marek miał dwa maluchy, czerwony i żółty. Pamiętam, jak się budziłem rano, czy zapali, żeby dojechać na poranną Zapraszamy do Trójki. Ale raczej w zimie, czy tak w ogóle? Nie, no w zimie. Nie, tak w ogóle, no to wiadomo, że jeździł. Natomiast miałem przygodę okropną. 13 listopada, piątek, zderzyłem się z tramwajem, maluchem moim żółtym. Wyjeżdżałem z Woronicza i trzeba było najpierw skręcić w Puławską, a potem dopiero przez tramwaj. I nie zastanawiałem się, że tramwaj może jechać i tramwaj mnie pocelował. To był obciach, dlatego że ja wtedy robiłem wzrokową listę przebojów i ludzie znali moją twarz i cały tramwaj patrzył i tak pokazywał palcem. Czyja była wina? Moja była wina. Sprzedałem ten samochód mojemu bratu, a potem kupiłem następnego malucha, to był czerwony. Oczywiście czerwone są najszybsze. No i potem sprzedałem go mojemu dyrektorowi Pawłowi. Legenda redakcyjna głosi, że jedna z naszych przyjaciółek. A dlaczego czerwone są najszybsze, wyjaśni Ewa. Wparowała tutaj tuż po zakupie swojego pierwszego wymarzonego samochodu. I ta radość z niezależności, z tego, że ma i ze wszystkiego wokół, bo informowała, mam samochód, więc ona z tym mam samochód na ustach gnała przez korytarze, aż dognała do Wojciecha Mana, który fachowo zapytał, a jaki? A koleżanka na to szczerze i od serca, czerwony! Na co on, no, czerwone są najszybsze. To był oczywiście maluch. 32 lata. Bo ja tutaj rdzy nie widzę, no może troszeczkę tam przy drzwiach. To jest taka ciekawa zależność, że im starszy maluch, tym jest w lepszym stanie. I ta blacha jednak była kiedyś lepsza, lepsze farby widocznie, zabezpieczenie i te starsze maluchy się trzymają dużo lepiej niż te z końca produkcji. Mogę usiąść z drugiej Proszę strony. Bardzo. Nasz kolega kiedyś w Trójce miał malucha i nie wiem dlaczego używał patyk od szczotki. Kładał z tyłu gdzieś w silnik, żeby ruszyć. Nie wie pan, co miał uszkodzone? Ja mam nową linkę od rozrusznika i zdarza się, że ta linka się zerwie, trzeba ręcznie poruszyć tą dźwigienką. To był żółty maluch. Pamiętam, że jechaliśmy odwiedzić moją siostrę na Koloniach. Wychodzimy rano, już tak się robi szarawo i nie ma kół. Na cegłach, czy tak po prostu na runie leśnym samochód stał? Stał na cegłach. Później jeździliśmy już nad morze do Jelitkowa i wyjeżdżaliśmy jakaś druga, trzecia w nocy, bo przecież było strasznie gorąco, nie było klimatyzacji. Cudowne podróże. Kawał historii Polski. Wspomnienia kierowców i pasażerów maluchów zebrała Ewa Dudzińska. A propos tego, że czerwone są najszybsze, proszę teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie Wojciecha Mana w maluchu. I podkręca Radio Safari. Dopóki nie padnę. mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze Polski. Idę prosto, nie spaczam nic w lewo, nic w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. No to ruszamy w trasę, jako że dziś w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, wypoczynkowej wspominamy to, jak odpoczywaliśmy kiedyś i dziś i o tym rozmawiamy. Ruszamy w trasę, jedziemy autostopem. Pamiętam, że mieliśmy określony stolik, zawsze siadaliśmy w tym samym miejscu i wiadomo było, czy my jesteśmy na pierwszą turę, czy na drugą turę śniadania. Myśmy byli zawsze na drugą turę, nie wiedzieć czemu. A może nazwisko, może to według alfabetu? A niewykluczone nazwisko na W to rzeczywiście mogła być druga tura, to mi nie przyszło do głowy. Donoszą z Międzyzdrojów, że sezon urlopowy w pełni. A gdzie jeszcze można pojechać z FWP na wczas? Większość naszych klientów to jest starsze pokolenie. Prezes zarządu Funduszu Wczasów Pracowniczych Ewa Fica. Które z sentymentu rzeczywiście chyba objeździło nasze wszystkie ośrodki. Mieliśmy kiedyś 293, zostaje w tej chwili w użytku 33 ośrodki. Od gór do morza proponujemy Mielno, Jastrzębią Górę, Międzyzdroje, albo góry, czyli Zakopane, Krynice. Te ośrodki cieszą się najlepszym uznaniem. Powiadają też, że zaopatrzenie niezłe, bo i w Czasowiczów jakby odrobinę mniej zjechało. Wtedy dla mnie to była atrakcja. W tej chwili nikt na takie wczasy w zasadzie nie chce jeździć. No nie ma pewnych standardów. Szklarska Poręba, to ja nawet pamiętam o domu wypoczynkowym Bożena. W samym centrum to są stare budynki ze skrzypiącą podłogą. To też ma swój urok. Rzeczywiście jak się wchodzi, czuje się ten klimat z zupełnie czegoś innego. To jest takie oderwanie od luksusu, do którego każdy ciągnie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że te luksusowe wszystkie ośrodki są nudne. One nie mają historii, natomiast FWP to jest po prostu żywa historia, bo FWP powstało w 1949 roku, jest to kawał czasu, można wrócić do wspomnień i możemy praktycznie wypoczywać od 80 zł z wyżywieniem, 3 posiłki, nocleg. Przypominam sobie, jak właśnie byłem na takich wczasach, to zawsze się zbierała na jeden termin taka ekipa. No i te biesiady, wie panie, o co chodzi. Ale nie? Ekipa, która pracowała ze sobą? Pracowali razem ze sobą i tam nawet nie patrzyli, że ktoś był naczelnikiem, a to pracownik. Była taka zgrana ekipa, każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce, że jak przyjdzie do pracy, mówię panie naczelniku, a tam byłeś Franek, Jurek. Klient potrafi na przykład pani powiedzieć, jaki kolor był ściany, ile lat temu, czy ona była pomalowana, czy też nie była. Wiedzą, jakie były lustra, łóżka. My byśmy chcieli sprostać oczekiwaniom. Wiele zadań nas czeka. Zachęcam rzeczywiście do takiej wędrówki po historii, czyli do naszych ośrodków FWP. One były stosunkowo niedrogie. Przychodziło się z takimi karteczkami. Kładło się na stoliku karteczkę ze śniadaniem, z obiadem i z kolacją. No widzi pani, a teraz dają taki pasek ładny, no. Na wczasach gdzieś ma się pasek, inkluzyw, czy jakoś tam to się nazywa. Nie wyrzuciliśmy wielu rzeczy, składujemy wszystkie te rzeczy, które praktycznie były i próbujemy kompletować na niektórych ośrodkach, żeby nasz klient to mógł z zastawy korzystać, która była ileś tam lat temu z logo FWP. Mamy meble, mamy stare krzesła, żeby niektóre ośrodki zachowały to. Moi rodzice zaprzyjaźnili się z taką rodziną górników, którzy tam obozowali za płotem i umawialiśmy się, że w przyszłym roku to my przyjeżdżamy w tym i w tym terminie, a państwo może też i jakoś tak. I spotykali się później? Tak, spotykali się jeszcze później parę lat. No to a propos wczasów się nam tutaj wcisnęło, to Ewa Dudzińska o tych ośrodkach starych i o tym, jak to kiedyś bywało, rozmawiała. Za 29 minut godzina 18, Tomek Gorazdowski za kilkanaście minut w studiu się pojawi i porozmawiamy o jego wielkiej wyprawie do księcia Butanu. Tak trochę od kuchni. Próbowałem sobie wyobrazić pana Wojtka Mana w Maluchu. No, nie dało rady. Natomiast ja widziałem na własne oczy, jak Władek Komar kiedyś przed Brystolem wsiadał do Fiacika 650. To było na co popatrzeć. No, jaś fasola wysiada. A co do koloru, to mój szwagier, który był mechanikiem, mówił, że czerwony Fiatki Malu to jest tragedia, bo ma najwięcej roboty. Także nie tylko jest najszybszy, ale najczęściej reperowany. Dziękuję panu za telefon. To pewnie nie ostatni dziś w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, wypoczynkowej. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu Trójka. propos właśnie tych czasów starszych, to nie wiem, że Państwo powiem, znacie, były takie szkarki musztardówki i były takie na trzy rządki i na cztery rządki. I ja miałem właśnie tą starszą i mi się stukła. No ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Pamiętam naczynia z FWP nadrukiem albo zespołem takim nadrukiem, wypalone na talerzach i na kubkach w ośrodkach wypoczynkowych. To takie naczynia pamiętam, ale tych musztardówek na trzy albo na cztery, to szczerze mówiąc nawet nie wiem, o co chodzi. Coś kojarzysz? Nie. Ja też nie. Musztardówki kojarzę, ale trzy na cztery to nie wiem, o co chodzi. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Audycja poniedziałkowa, wypoczynkowa, popołudniowa, wypoczynkowa dziś święto pracy i Państwo pewnie dziś poza pracą. Tomek Gorazdowski w studiu. Umówiliśmy się na rozmowę o Twojej wyprawie do księcia Butanu. Kierunek Azja, wyprawa do księcia Butanu, tak trochę od kuchni. Ile dni byłeś w podróży w sumie? 90. Zmęczony wróciłeś do kraju? Nie. A czułeś to zmęczenie pod koniec, czy nie? Czy to cały czas była ekscytacja taka? Ekscytacja była, oczywiście ona towarzyszy od pierwszej chwili do ostatniej. I pytano mnie oczywiście, czy odpoczywałem, czy to były wakacje i tak dalej. No nie do końca tak było. Gdyby w niektórych miejscach można się było tak seryjnie zatrzymywać po dwa, po trzy dni, cztery, żeby sobie popatrzeć, odpocząć i tak dalej, to oczywiście to miałoby coś wspólnego z wakacjami. Niestety, kiedy do pokonania jest 15 tysięcy kilometrów... I reżim antynowy jeszcze do tego. Otóż to. I 90 dni i wiadomo, kiedy trzeba wrócić, kiedy trzeba zakończyć, trzeba wszystko spiąć klamrą, to niestety to wszystko polega na przemieszczaniu się. W związku z tym luksus zostania w jednym miejscu dwa dni, już nie mówiąc o trzech, to jest rzeczywiście luksus i ma się wtedy świadomość, że jeżeli gdzieś zostaniesz trzy dni, to gdzieś trzy dni musisz nadrobić. No i nigdy nie wiesz, czy to miejsce, do którego zmierzasz, nie będzie fajniejsze niż to, w którym jesteś. I tak przez trzy miesiące takie dylematy. Tak, przez trzy miesiące. Jeśli chodzi o podróże, to bilety miałeś z góry wykupione na całe trzy miesiące, czy to było kombinowanie w trakcie? Nie, to oczywiście był tylko bilet do Timoru i bilet z Katmandu, bo takie były połączenia, czyli do Timoru Wschodniego i z Nepalu, a wszystko po drodze to było improwizowane i załatwiane na miejscu, no bo nigdy nie było wiadomo, jak dużo czasu będzie potrzebne w Indonezji, która jest przecież, no, jeżeli się ją tak od końca do końca weźmie, no to ma długość porównywalną, nie wiem, z Chinami czy z jakimś innym ogromnym krajem. A jak się załatwia takie bilety, takie podróże i taką marszrutę tam w tej części świata? Czy to jest... Tak samo jak tu, otwierasz komputer i kupujesz bilet. Okej, czyli nie ma kłopotu, że nie ma najmniejszego kłopotu, a jeżeli chcesz to zrobić analogowo, to idziesz na dworzec autobusowy i kupujesz bilet. Na dziś, a może na jutro, a może przyjedzie pojutrze. I to są właśnie te dylematy, które trzeba rozstrzygać, czym jechać, bo rzeczywiście fakt, że autobusu nie ma dzisiaj, a kiedy będzie? No może będzie jutro. Ja mówię, co to znaczy, może będzie jutro? No może będzie jutro, a może przyjedzie pojutrze. A zdarzało ci się wypożyczać samochód, motorower, motocykl? Oczywiście, zdarzało mi się, ponieważ nie transportowałem motocykla, chciałem jakąś część trasy przejechać motocyklem, w związku z tym zostało wypożyczenie. W Wietnamie kupiłem motocykl, bo okazało się, że tak jest sprawniej i łatwiej. Ten motocykl można było kupić również w innych miejscach. Kupno motocyklu w Wietnamie wiąże się z tym, że można nim wjechać do Laosu, można nim wjechać do Kambodży. Kupując motocykl w Kambodży, już się do Laosu nie wjedzie. Na dlaczego? Przykład. Bo takie są przepisy. Wietnamska rejestracja otwiera drzwi, a laotańska na przykład zamyka. Czyli kupiłeś motocykl, a potem go sprzedałeś wyjeżdżając. Tak. To z tym nie ma problemu. A sprzedałeś z zyskiem? Nie. Kupić motocykl od białego w Wietnamie, no to... Nie, to są też, jest cała grupa białych, którzy na takie motocykle polują. Jest spora grupa turystów, którzy podróżują w przeciwległym kierunku. W związku z tym to się jakoś spina, z tym nie ma większego problemu. Problem jest, jeżeli kupujesz motocykl w Indonezji, a chcesz go sprzedać na przykład w Malezji. Wtedy już różnica jest i trzeba trafić na kogoś, kto rzeczywiście wykorzysta ten motocykl jadąc w odwrotnym kierunku. Wtedy to ma sens. Ale oczywiście, jak zwykle w takim przypadku, no na to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby kogoś znaleźć, dobić targu i jechać dalej. Dokumenty ci sprawdzali? Gdzieś policja cię zatrzymywała? Czy na kartę rowerową można jeździć? Można jeździć na wszystko. Można jeździć bez karty rowerowej. Absolutnie. Naprawdę? Nikt nie wymaga takich dokumentów? Nie. A musiałeś zarejestrować taki motocykl, kiedy kupiłeś go w Wietnamie? Nie. Czyli co, jak po gazetę do kiosku kupuję motocykl, wsiadam, jadę sobie do sąsiedniego. Dostajesz a na granicy ktoś sprawdzał, czy nie? Nie. Dostajesz taki zielony papierek i w zasadzie jedziesz i ten papierek po prostu przekazujesz komuś, kto ten motocykl od ciebie kupi. Natomiast jeżeli chodzi o wypożyczenie samochodów, to z tym było gorzej, dlatego że okazało prawo się jazdy na przykład... było potrzebne. Nie, prawa jazdy, o prawo jazdy nikt nie pyta. Natomiast chciałem wypożyczyć samochód na Flores, czyli w tej wschodniej części Indonezji. Okazywało się, że poza sezonem nie można wypożyczyć samego samochodu. Musi być samochód z kierowcą. No i stoisz wtedy przed takim faktem, że po prostu musisz wziąć samochód z kierowcą, bo inaczej nie pojedziesz. I co, wypożyczyłeś z kierowcą? Tak. To dużo drożej się płaci za kierowcę? Nie, to nie są w ogóle jakieś ogromne pieniądze. Tym bardziej, że można było negocjować, bo była pora deszczowa, w związku z tym oni nie mieli wielu klientów i z tym można sobie dać radę. Podobna sytuacja jest w Butanie, gdzie nie można samemu się poruszać. Znaczy, poruszać się można, ale i tak musisz zapłacić za to, żeby poruszać się z kierowcą. A kierowca mówi po angielsku, czy nie? Zależy, który. Ten w Indonezji nie mówił, a ten w Butanie mówił. Wracając jeszcze do tego Butanu, no tam są bardzo ścisłe reguły, jedyne w swoim rodzaju na świecie, bo trzeba zapłacić $250 za pobyt za każdy dzień. Z jednej strony to dużo, bo za $250 można w Tajlandii przeżyć pół miesiąca. Z drugiej strony, jak się na to spojrzy, to zapewnione jest wszystko. Hotel, kierowca, przewodnik, benzyna, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te $250 być może już takiej wielkiej różnicy nie robi. W tej twojej relacji z Butaną oni zwracali uwagę na to, że te $200 to też jest taka opłata zaporowa, bo oni nie chcą backpackerów u siebie. A tak. Dlaczego? Dlatego, żeby im nie zniszczyli przyrody. W Butanie naprawdę oni się tak pozytywnie zafiksowali na to, żeby chronić to, co mają najfajniejszego, a nic oprócz przyrody i energii pozyskiwanej z wody nie mają. A to jest tak, że sąsiednie kraje są rozdeptywane przez ludzi z plecakami? Tak. No jeżeli mówimy o Indiach, to kraj jest tak duży, że jeszcze tym bardziej w przypadku miliarda Hindusów to nie ma znaczenia, ilu tych backpackerów się pojawi. Natomiast w Nepalu rzeczywiście, czy rozdeptywane, no to trzeba byłoby się zapytać władz nepalskich, czy oni tak to postrzegają. Ale, śmieci widać? Śmieci? Zależy gdzie. W Nepalu bardzo. W Butanie zupełnie. Mhm. Kraj absolutnie czysty i w porównaniu do tych, w których byłem wcześniej, no taki zupełnie nie z tej półki, bo wciśnięty pomiędzy Chiny i Indie, czyli teoretycznie powinien być taki sam indyjski bałagan, tak to nazwijmy. Tymczasem są miejsca parkingowe, są zebry, nie ma śmieci i odchodzą od plastikowych butelek, no po prostu inny świat. A wracając do tego kierowcy, którego wynająłeś razem z wypożyczonym samochodem i on nie mówił po angielsku, to jak się dogadywaliście? No na migi trochę. Pokazywałeś mu, gdzie jedziemy? Tak, a on mówił, nie jedźmy tu, tylko jedźmy tu, bo tam jest coś ciekawego. Znaczy mówił, w sensie pokazywał. Uh-huh. A ja mówię, a co jest ciekawego? No on pokazywał na przykład wodospad, że fajny, że tam 3 godziny można pojechać. Jak się pokazywał wodospad? No właśnie tak. O. Ręką tak, tak, robię, tak? Tak, że spada, że water, że jest fajnie. I, okay. No ja wiedziałem mniej więcej, co chcę zobaczyć, ale zdarzyło mi się parę razy razem z nim skręcić, no bo sugerował, że tam należy się na chwilę zatrzymać. I z reguły to miało ręce i nogi. A to był kierowca, który był, znaczy wynająłeś tego pana, kierowcę, razem z Wiktem i opierunkiem, musiałeś mu to zapewnić, nocleg też, jeżeli gdzieś jechaliście, czy on sobie sam gdzieś to załatwiał? Nie, oni załatwiają sobie samemu takie sprawy, mieszkają znacznie gorzej niż ci turyści, w gorszych warunkach, no ale takie jest po prostu tam życie i taka jest ich praca tam. I on zadowolony i ty zadowolony, tak? Tak, no dokładnie tak. Myślałeś w podróży o takich rzeczach prozaicznych, jak na przykład, nie wiem, przygotowana woda, żeby pić przygotowaną wodę? Musisz o tym myśleć non-stop, bo inaczej, jeżeli nie myślisz, to zostajesz w jednym miejscu na dłużej. Ale taka jest prawda. A widziałeś takich ludzi, którzy zostali, nie mogli wyjechać, bo musieli być w pobliżu toalety na przykład? Tak. Ale tutaj nie ma żadnych reguł. Spotkałem się z ludźmi, nawet z Polakami na trasie, którzy jeżdżą na przykład po Azji przez rok, i oni czy piją napoje z lodem, czy nie robi im to żadnego znaczenia. Nie zwracali na to absolutnie żadnej uwagi i okej, jeździli i żyli i nic się nie działo. W niektórych krajach, nawet tych takich, można tak powiedzieć, chociaż nie należy, bardziej zacofanych, są nawet odgórne rządowe takie przepisy, które mówią, że w gastronomii na przykład trzeba używać lodu z wody przygotowanej. No ale jak się popatrzy na to, jak to wszystko funkcjonuje, to raczej można zakładać, że oni jednak takiej wody nie używają. W sensie, że funkcjonuje tak, że trochę sznurkiem wiązane. Oczywiście, no to jest woda z kranu i nie ma tutaj żadnej wątpliwości. W związku z tym albo uważasz na to i pijesz sok pomarańczowy po prostu ciepły, albo pijesz z lodem i no nie ma gwarancji, czy nie będziesz miał dłuższej przerwy, ale to samo jest z jedzeniem. Zwraca się uwagę na obróbkę termiczną, że mięso powinno być usmażone, dobrze wysmażone, żeby nie jeść surowych rzeczy, tak samo z owocami. Nie jadłem na przykład truskawek, czy czegoś wykopanego z ziemi, chociaż inni jedli, okej, i żyli. ale nie wiadomo, co się działo w wodzie, nie wiadomo, jak to było myte. Wszystkie owoce, które są obierane, są okej. Tak samo w takich jadłodajniach miejscowych. Oczywiście jak się patrzy na to, jak oni jedzą, to czasami włosy stają dęba i czasami widziałem ludzi, którzy mówią, nie, tutaj nie zjemy, pójdziemy do restauracji. Bo widzieli na przykład, że mięso jest wysmażone najlepiej na świecie, ale ten talerz, na którym jesz, jest płukany w wiadrze, w którym jest płukany następny i to się dosłownie, to jest po prostu płukanie, żadne mycie i tak dalej. Więc idą do restauracji. Jeżeli sądzą, że w restauracji odbywa się to inaczej, no to dobrze, ale może po prostu mają lepsze samopoczucie. Natomiast zasady są dokładnie takie same, więc czasami to też sprowadza się do szczęścia. No albo trafisz, albo nie trafisz. To jedzenie, o którym opowiadałeś, to Tajlandia chyba była najmocniejsza. Tajlandia była najmocniejsza. Chociaż jak mi ktoś zapytał, gdzie jadłem coś najlepszego, to bym powiedział, że Indonezja. Chociaż Indonezję absolutnie nie zaliczę do tej kulinarnej czołówki. Tak, Tajlandia i Wietnam. To są dwa kraje, w którym można spędzić mnóstwo czasu, chodząc od baru do baru, od restauracji do restauracji. Mówimy o barach takich ulicznych, tak? Street food. Tak. No i tam wszystko z owoców, owoce morza, ryby, mięsa, warzywa, wszystko to. Kuchnia tajska i wietnamska to jest mistrzostwo świata. Wieczorami chodziłeś po takich ulicach, gdzie te bary są wtedy otwarte i wszyscy jedzą i siedzą. Jest tak, ciepło, no fantastycznie. Jest bezpiecznie? Jeść? Nie, na ulicy czy bardzo jest bezpiecznie. To jest też, no można dostać w głowę wszędzie. I na przykład w Bangladeszu w pewnym momencie, jak robiłem zdjęcia gdzieś tam na torach, to nawet miejscowi przyszli i mówili, wiesz co, zmierzcha się, to tu nie jest bezpiecznie i idźmy stąd. My cię stąd zaprowadzimy. Okej. Natomiast generalnie jest fajnie, jest bezpiecznie. Chociaż są tereny, na przykład południowa Tajlandia, jeżeli otworzysz przewodniki Lonely Planet, czy jakieś ostrzeżenia dla podróżnych, jest napisane na stałe. Nie jedźcie do południowej Tajlandii. Nikt sobie z tego nic nie robi. Żadni turyści jedący do Tajlandii nie zwracają uwagi na to, żeby na południe nie jechać. Więc można dostać w głowę wszędzie. Natomiast generalnie kraje tej Azji południowo-wschodniej są bardzo sympatyczne. Od bardzo sympatycznych do bardzo, bardzo sympatycznych. Na przykład jak otwierasz Wikipedię Travel, w przypadku Bangladeszu jest dużymi czerwonymi literami ostrzeżenie, nie jedźcie tam, bo jest niebezpiecznie, bo komuś ostatnio ucięli głowę i tak dalej. No, zdarza się, to prawda. Natomiast tak jak mówiłem, tak jak pamiętasz te relacje, Bangladesz okazał się ultra przyjazny, z ultra sympatycznymi ludźmi. Kraj bardzo specyficzny. Nie wszystkim się zapewne... Na czym ta specyfika polega? Bo to jest kraj taki, który można porównać bardzo do Indii, a Indie... Okej, no rozumiem w takim razie. No właśnie, nie wszystkim się tam spodoba z powodu brudu, biedy i takiego ogólnego chaosu, który panuje, natomiast niektórym się właśnie to podoba. A ci ludzie, którzy podchodzili do ciebie na tych torach, gdzie robiłeś zdjęcie wieczorową porą i oni powiedzieli, że już stąd powinieneś odejść, bo może być niebezpiecznie, to byli jacyś nieznajomi, którzy zobaczyli białego o tej porze. Tak. Oni wszyscy chcą przyjść, pogadać, a skąd jesteś, a skąd przyjechałeś, a dlaczego do Bangladeszu, a jak ci się podoba, a co ci się u nas najbardziej podoba, a jadłeś już to, a piłeś już to, a widziałeś to, jeżeli nie, to chodź, pójdziemy, pokażemy ci, bo to jest fajne. I w tym Bangladeszu, chociaż w innych krajach również, ta ciekawość białego człowieka, turysty, kogoś obcego i chęć pochwalenia się tym, co w danym kraju jest najfajniejsze, jest taka obejmująca i obezwładniająca i trudno tam nie spędzić fajnie czasu. A miałeś takie sytuacje, że trochę cię przerosło, nie wiem, że nie zdążyłeś, czy hotel był zamknięty, czy nie miałeś rezerwacji i właściwie zastanawiałeś się wieczorem, gdzie spać, co z sobą począć i... Infrastruktura w tych wszystkich krajach, o których mówię, jest już tak rozbudowana, że jeżeli pojedziesz 7 godzin gdzieś w interior, bo tam jest fajny wodospad, to z reguły przy tym fajnym wodospadzie jest coś fajnego. Przerosła mnie raz sytuacja, ponieważ chciałem pojechać do kraju, nie mając do niego wizy. W związku z tym nie wjechałem, ale na szczęście chodziło o wizę do Birmy. Nie wiem, ubzdurałem sobie, że na lotnisku można ją dostać. Tych granic było sporo, w związku z tym mi się pomyliło. Na szczęście to było w Bangkoku. Wyrobienie wizy do Birmy trwało jeden dzień, w związku z tym sytuacja została opanowana. No i jeszcze a propos tych zdjęć, które na bieżąco zamieszczałeś na facebookowej stronie, zdjęcia i filmy, przepiękne. Trochę brakowało opisów, żebyś tam dodał dwa słowa, co to jest, kto to jest, jak to się je. No tak, to presja czasu, to prawda. Był taki film, gdzie, nie pamiętam w jakim państwie, nagrywałeś na skrzyżowaniu ruch uliczny. Wszystko jeździło we wszystkich kierunkach, a do tego ty jeszcze, tak. A do tego ty na środku tego skrzyżowania na nogach chodziłeś tam i z powrotem z telefonem. Tam można wszystko. Tam panuje zasada, szczególnie w Wietnamie, i w Indonezji, które są to kraje, w których ten ruch jest taki najbardziej szalony i najbardziej nieokiełznany. Zasada takiej dużej ławicy ryb. Jeżeli idzie coś dużego przez ulicę, to ta ławica ryb w postaci tych skuterków, oni cię ominą, nie ma najmniejszego nie problemu. Nie to, że się zatrzymuje, ona omija. Nie, oni omijają. Jeżeli ty się zatrzymasz, to jest problem, bo wtedy na ciebie najprawdopodobniej najadą, bo wykonałeś coś nieprzewidzianego. Jeżeli idziesz,